Ligę Mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Buenos dias, amigos, ja kocham wasz kraj. Pomacie de gustino, kiełbaski i seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam polecić kiełbaski de gustino, specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życia trochę znów. Kiełbaski de gustino, najlepsze z wszystkich są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, jest 8. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na początek eksperci o aferze z udziałem posłów PiSu. Może się to przełożyć na gorszy wynik wyborów samorządowych. Dwaj Amerykanie uwolnieni wczoraj w Korei Północnej wrócili w nocy do domu. Przy drodze do Morskiego Oka zaczyna się kolejny protest przeciwko wykorzystywaniu koni. Najpierw eksperci i ich opinia na temat skutków afery z podróżą służbową trzech posłów PiSu. Zdaniem specjalistów może się ona odbić na wynikach wyborów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Za nadużycia podczas wyjazdu do Madrytu Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki mogą zostać wyrzuceni z partii. Na razie zostali zawieszeni przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest minimalizacja szkód, to, że sprawa została przecięta od razu jednoznacznie. Tak szybką reakcję prezesa PiS komentuje politolog Jarosław Flis. Dla twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości afera nie będzie miała znaczenia. Największa partia opozycyjna może jednak stracić głosy wyborców niezdecydowanych, przekonuje socjolog dr Robert Sobiech. Ostatnie badania pokazują, że ten odsetek niezdecydowanych wyborców oscyluje w granicach 30%, więc może się to przełożyć na gorszy wynik w wyborach samorządowych. Afera z podróżami służbowymi polityków PiS to cenny prezent dla Platformy Obywatelskiej tuż przed wyborami samorządowymi, dodaje dr Olgierd Annusewicz. Z perspektywy tygodnia do wyborów to te korki od szampana rzeczywiście pewnie wystrzeliły. Specjalista od marketingu politycznego nie sądzi jednak, żeby to był jakiś super odosobniony przypadek i że może się okazać, że jeszcze kilku posłów w podobny sposób rozliczało delegacje. A do wyborów samorządowych jeszcze tydzień. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dwaj więzieni w Korei Północnej i uwolnieni wczoraj Amerykanie wrócili do USA. W nocy samolot z nimi wylądował w bazie wojskowej w stanie Waszyngton. O uwolnienie misjonarza i turysty zabiegał sam dyrektor amerykańskiego wywiadu James Clapper. Towarzyszył on także mężczyznom w drodze do domu. A wiadomość o uwolnieniu obu mężczyzn tak komentował prezydent Barack Obama. To wspaniały dzień dla nich i dla ich rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ich szczęśliwy powrót. Doceniam świetną pracę dyrektora Clappera podczas tej trudnej misji. Misjonarz Kenneth Bay został aresztowany w Korei Północnej w listopadzie 2012 roku i skazany na 15 lat ciężkich robót za działalność antypaństwową. Zatrzymany w kwietniu bieżącego roku Matthew Todd Miller stanął przed sądem w związku z oskarżeniem o szpiegostwo i otrzymał karę 6 lat ciężkich robót. I wracamy do kraju. Ekolodzy i obrońcy praw zwierząt teraz właśnie zaczynają kolejny protest w obronie koni wykorzystywanych na drodze do Morskiego Oka. Postanowili zablokować tę drogę. Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że na drodze do Morskiego Oka dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Dlatego ich zdaniem blokowanie przestępstwa nie jest przestępstwem, mówi Anna Grabowska, jedna z organizatorek protestu. Absolutnie nie pozwolimy, aby jakikolwiek koń wyjechał na trasę na drodze do Morskiego Oka. Fiakrzy zapowiadają, że będą pracować normalnie. Protestujący są nieugięci i twierdzą, że pojazdy elektryczne powinny zastąpić przemęczone konie. Mam przymałem dwie czekalne w połowie stawały, meleksy przy niedużej obciążeniu. Starosta tatrzański Andrzej Gąsienica-Makowski, który zarządza drogą do Morskiego Oka. Prowadzone są cały czas działania, żeby ulżyć pracy koni, a nie za wszelką cenę tylko wyrzucić konia. Z kolei kością niezgody między obrońcami praw zwierząt a Tatrzańskim Parkiem Narodowym są badania obciążeniowe koni. Protestujący twierdzą, że konie ciągną o 900 kg za dużo. Z kolei z badań, na które powołuje się TPN, wynika, że zwierzęta nie są zbyt przeciążone. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zamiast murawy na Stadionie Narodowym znów lód. Po roku przerwy znów pojawiło się tam lodowisko. Pierwsi już skorzystali ze ślizgawki.

Nie mam bladego pojęcia. Wiesz co? To może nasi zagadkowi słuchacze będą wiedzieli. Dobry pomysł? Okej. Pod jaki numer mogą do nas dzwonić? 22 i 7 trójek. Rak na se andandino, na sirsi randandino. Andandino, sopalakatino, sopalakatikato, ele pele bom ve. Andandino, sopalakatino, sopalakatikato, ele pele bom. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء كولا نوبا مع عجل نستوبا في كرنجل جل فينك فوت قد شلوش فينك سعد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم اندندينو سفلك كاتينو سفلك كاتيكاتو قلت قلت بوم في اندندينو سفلك كاتينو سفلك كاتيكاتو قلت قلت بوم الايد تشكك بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فاني خيابة عابة لو نخبز لا شو مصيبة in English we say love بعربية حب اخات شتاي بشلاش بوم اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالب كالب بوم اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالب كالب بوم Andandino z płyty Sesame Street Playground, a dodzwoniła się do nas 8-letnia Magda. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Magdo, może ty wiesz, kto taki wtargnął do naszego zagadkowego studia? Jerzy Sztur. To aż tak wiesz dokładnie. No a słuchaj, ale on wcielił się w jakąś rolę, prawda? Przyszedł z pewną postacią, którą dzieci bardzo, bardzo lubią. Osioł. Jasna sprawa. To osioł do nas przemówił, a głosu użyczył mu pan, powiedz jeszcze raz głośno i wyraźnie. Osioł. Pan Jerzy Sztur. Aha, Jerzy Sztur. Świetnie. W takim razie, Magdo, w nagrodę dla ciebie raz jeszcze nasz bohater. Ho, ho, ho! Latać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale niestety ja mam talent. Brawo, a rano zrobię jajecznicę. A jak zobaczysz długi tunel, to nie idź w stronę światła. A w zagadkowym studiu witamy serdecznie znakomitego aktora, wybitnego reżysera, osobę, która potrafi być dla młodych takim wyznacznikiem, bo tak podopieczni pana profesora Jerzego Sztura często myślą i mówią. Dzień dziękuję dobry, dziękuję za zaproszenie, dzień dobry, wszystkie dzieci, witam. Bruno, witam cię serdecznie. Dziękuję. Panie profesorze, z kimś pan przyszedł dzisiaj? Do studia przyszła jakaś postać, w którą pan się wcielił? No tak, w osiołka w szeku. No. Tak. We wszystkich częściach to było. Mm. Ale również tak jak Bruno tu podpowiada Gargamela. No i bardzo dużo czytałem bajek dla dzieci. O, i podobno jeszcze chyba pan grał Muszu w Mula. Tak, to było pierwsze. Czekaj, jak tam było... Muszu, ty geniuszu. Ten brzmi pamiętał jak dziś. Tych postaci było wiele, ale dzisiaj będzie postać taka chyba najbliższa pana sercu i sercu pewnej osoby, która jest znakomitą graficzką, artystką, doktorem sztuk plastycznych i właśnie pani Marianna. Czy pani jest artystką? Tak. Witam serdecznie panią Mariannę Bończę-Sztur. Dzień dobry. Dzień dobry. W życiu pani Marianny, w życiu pana profesora pojawiły się dwie postaci, Myszka Fiszka i Kacperek. Kim, panie profesorze, no, dla pana są te postaci? To stary dzieje dla mnie Kacperek, bo jak pani doktor była malutka, a mój syn też był taki jak Bruno, Maciek, to obowiązkiem było codziennie wieczór opowiedzieć jakąś przygodę bohatera, który się nazywał Kacperek. No i ponieważ ja już przychodziłem zawsze po pracy, pracowałem w teatrze, bardzo późno do domu, te dzieci już prawie zasypiały, ale czekały do Kacperku. Ja czasem nie miałem tych opowieści tak wiele, musiałem jeszcze po spektaklu w samochodzie wymyślałem kolejną przygodę Kacperka, bo one nie usnęły, jak nie usłyszały jeszcze chociażby króciutkiej opowiastki o Kacperku. Ale codziennie, naprawdę codziennie? No jak byłem w domu. No oczywiście. Nie, ale jak byłem w domu, to obowiązkowo. Pani Marianno, a kim dla pani jest Kacperek? Był i jest Myszka Fiszka? Takie najbliższe skojarzenia. Ale Myszka Fiszka się pojawiła wróciła później, tak, już ta właśnie. Ta została wykreowana na potrzeby naszego najnowszego dzieła. A no właśnie, to niech padnie tytuł tego najnowszego dzieła. Proszę, tak? Marianna, niech powie. Bardzo proszę. Kto tam zerka na Kacperka? Czy znacie Kacperka? Nie? Niemożliwe. Może widzieliście go kiedyś na placu zabaw. Przypatrzcie się uważnie. Krótkie spodenki, jasne włosy, które spadają mu na twarz. Wygląda wtedy jak pirat. I czarne, wysokie buciki. Kacperek uwielbia place zabaw. Więc kto wie, może kręcił się kiedyś z wami na karuzeli. Oczywiście, kiedy skończył już lekcję, bo Kacperek niedawno poszedł do szkoły i właśnie tam rozpoczyna się pewna niewiarygodna historia. Posłuchajcie. No właśnie, Brunek. Profesjonalnie. Chętnie. Dalej dzieci. Nie, to znaczy, że ta historia cię po prostu wciągnęła z kopytami, Brunek. Co to znaczy, kiedy historia wciąga człowieka, że z kopytami? Że nie można się od niej oderwać i cały czas chce się ją czytać. Ja mam wrażenie, że z tą historią tak jest, bo panie profesorze, jak czytałam tę książkę, a mam niebywałe szczęście, bo tej książki jeszcze nie ma. No. Ta, prawda, ona się ukaże za chwilę. Tuż. Tak, natomiast kiedy czytałam tę książkę, miałam takie wrażenie, jakbym weszła do cukierni i dookoła mnie było mnóstwo rarytasów, dlatego, że tam są perełki literatury. Jedne z najpiękniejszych wierszy, jakie przez ostatnie trzy wieki napisano dla dzieci. Wydawnictwo literackie zwróciło się do Marianny, żeby zilustrowała i wybrała te najpiękniejsze rzeczy z literatury dziecięcej. Najstarsza bajka tam jest jaka? Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł. Tak. I Marianna szukała pomysłu, jak to zebrać, jaką myśl przewodnią zrobić tym wierszom. Aha. I w związku z tym przypomniała sobie Kacperkowe przygody. No i tak, dlatego ja się dołączyłem do tego projektu. Mnie przyszedł do głowy pomysł, żeby wspólnym mianownikiem był jakiś przewodni bohater. No i był gotowy. Zaświtało momentalnie w głowie, tak. No ciekawe, jak nazywa się ulubiony, być może ukochany, bajkowy bohater waszego dzieciństwa? Brunek, 22 i 7 trójek nieustające. Naście tama stali kamna, a w nich ducha smrdila. Pozor dwiska otwiera, tu je facila. Myši ze spíše utečou, radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. To był, ja nie potrafię tego tytułu dobrze powiedzieć, Smrodliwe duchy? Jakoś tak, po czesku. W każdym razie piosenka fantastyczna. A my witamy w naszym zagadkowym studiu Michalinę, która dzwoni do nas z Lisiej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Michalinko, kto jest twoim ulubionym bajkowym bohaterem? Basia. A, Basia z serii książkowej o Basi? Tak. Polska. Fantastyczna seria. A za co polubiłaś Basię? Za to, że jest w niej dużo rysunków i jest ciekawa treść. A Basię dziewczynkę, postać? Dlatego miała wiele pomysłów. Kreatywna Basia. I kreatywna Michalina pewnie. Bardzo ci dziękujemy serdecznie. A teraz, Michalinko, z tobą, z Brunkiem i ze wszystkimi zagadkowymi słuchaczami, mam nadzieję, wrócimy do innego bajkowego bohatera, Kacperka i jego twórców. Pana Jerzego Sztura i Marianny Bończy-Sztur, która Kacperka narysowała, a także narysowała wszystkich jego przyjaciół. Ja też już nie mam takiego dystansu, ponieważ ostatnie 9 miesięcy poświęciłam na tworzenie tych postaci, tych ilustracji. No i właśnie lada dzień to dziecko ujrzy świat. Ale to dziecko nie ujrzałoby, myślę, świata, gdyby kiedyś w życiu innego dziecka, małej Marianki, nie pojawił się duży tata, który zadawał sobie trud tego, aby po ciężkiej pracy jechać do domu i jeszcze wymyślać, i jeszcze opowiadać, prawda? On po prostu był wryty w moją głowę, no musiał być, skoro ja go sobie tak odtworzyłam, że w zasadzie siadłam i zaczęłam rysować, ja nic nie wymyślałam. Ja przypomniałam sobie to, jak wyobrażam sobie Kacperka jako małe dziecko. Właśnie o to chciałam zapytać, no. Czy ten Kacperek dzisiejszy już po tylu latach, no kilkudziesięciu można powiedzieć, jest tym samym Kacperkiem, który urodził się w głowie małej dziewczynki, to jest to samo. No, próbowałam osiągnąć ten cel, tak. Żeby on był właśnie taki, jak sobie to wyobrażałam. Dziwne, bo ja sobie go nie wyobrażałem wizualnie. Ja bardziej intrygę. No, żeby coś się z nim działo, gdzieś go złapali, gdzieś go uciekał, gdzieś czegoś się przestraszył, coś chciał odkryć. To ja tak myślałem. Akcją. Emocja, a nie tak, obraz. Emocja, bardziej, akcja. Tak? No tak jak to, jakbym w teatrze grał, prawda? Pani Mariano, a jak pani przypomina sobie te spotkania właśnie z tatą wieczorne? Jak to było? Jak to wyglądało? Jak tata przychodził zmęczony, nie wiem, odwieszał płaszcz na kołek, siadał koło pani? Nie, chyba nie pamięta się takich szczegółów. Po prostu wrażenie, moment, no, ciemny pokój, krzesło, na którym siadał tata albo dziadek. To był takie rzeczy czas pamiętam. Jeszcze, ale... kiedy ona z bratem spali w jednym pokoju. A on już taki starszy, chciał udawać chłopca, prawda, starszego. To ja Mariannie opowiadałem, ale tak słyszałem, patrzę, podglądałem, że on tam podsłuchuje cały czas, że go to jeszcze ciągle bawi. Panie profesorze, bardzo ciekawa jestem też tego, który z bohaterów pana dzieciństwa, bajkowych, książkowych, jest pana bohaterem do dzisiaj? Trudno mi tak już odgrzebać to z pamięci. Ale takie świadome już, jak byłem troszkę starszy od Bruna może, ale może nawet, bo Bruno też już czytasz książki, tak? Tak, od dawna, na 10 lat. No tak, no to ja już miałem swojego idola, no to był Winnetou. Winnetou? Tak. Wódz Apaczów, Indianin, książki Karola Maya. Ale też Serce Amicisa pamiętam, taką książkę od Apeninów do Andów. No Brunka brwi młodzi. Powędrowały wysoko, wysoko. Puchatek, Miś Puchatek to chyba... A ten, tak, to z nami to nas łączy. To na pewno. Panie profesorze, a gdyby teraz otworzyły się drzwi naszego zagadkowego studia i stanął tam mały chłopiec, kilkuletni, mały Jurek Sztur, to jak on by wyglądał, co by zrobił? Pamiętam, że byłem taki bardzo grzeczny. Marianna się śmieje. No, grzeczny w sensie, że się ukłaniałem, ładnie nóżkami robiłem tak, o, prawda, bucikami. Tak, byłem i raczej byłem małomówny dosyć w dzieciństwie, potem się rozgadałem. Ale jako dziecko byłem dosyć małomówny, no na pewno zaraz bym tutaj coś, jakiś wierszyk powiedział. Jakbym tu mnie za Bruna posadzili, to bym Murzynka Bambo od razu mówił tutaj, prawda? Bo to jedno, co mi dobrze wychodziło w dzieciństwie. Murzynka Bambo? W Afryce mieszka. No, czarną ma skórę ten nasz koleżka. Tak jest. Szkoda, że Bambo czarny wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. A co mały Jurek, Jureczek, nie wiem jak mama do pana mówiła, jak się do pana zwracała wtedy? Jurusiu do mnie mówił. Jurusiu. W takim razie, co mały Jurek? A dziadek mówił, Jurunia. Jurunia, chodź tutaj. W takim razie, co mały Juruś, Jurunia kochał, lubił, na co czekał? Co było dla tego małego chłopca ważne? Wakacje na wsi. Czekałem cały rok na wakacje. To były takie naprawdę wiejskie wakacje. Chałupa wiejska, krowy, kury, konie, sianokosy. Ja się bawiłem, udawałem też wóz drabiniasty. Miałem taki malutki, udawałem konia, jeździłem tym wozem, trawę zbierałem. A ja już taki byłem jak Bruno, to bardzo chciałem być leśnikiem. A czy tam były koty i psy na przykład? Pies jeden na łańcuchu, dwa w domu. Kotów pełno, bo to wieś była prawdziwa. O, to chciałbym pojechać. O, no i to było w Żywieckim. Po tych lasach chodziłem już z taką, miałem drewnianą strzelbę, torbę, Mama się bała bardzo, bo ja szedłem na pół dnia i że tam się będę żywił sam. Że zbierałem jagody jakieś, a mama się bała, bo grzyby zbierałem. Że mi jakiegoś grzyba niejadalnego, uczyli mnie tych grzybów, że tego nie wolno, bo ja chodziłem, paliłem sobie ognisko, smażyłem grzyby i byłem właśnie Winnetou. Ale to była wolność, prawda? Niespotykana dzisiaj. Tak. Dzieci z brodą i Joszko Broda, a także piękna piosenka Pigment. A w zagadkowym studiu znakomici goście pan Jerzy Sztur, który odwiedza nas dzisiaj jako autor książki adresowanej do was, zagadkowi słuchacze, a także Marianna Bończa-Sztur, która do książki Kto tam zerka na Kacperka stworzyła ilustrację. Marianna ilustratorka, Marianna mama czyta książki? Czyta, czyta. Swojemu Mama dziecku? Czyta po polsku, tata po angielsku. O, proszę bardzo. Czym była dla pani praca nad tą książką, nad ilustracjami do tej książki? Bo to nie jest takie zlecenie, zamówienie co do jakiejś tam kolejnej książki, tylko to jest taka sprawa, która wyrasta z pani emocji, z pani dzieciństwa, z pani całego życia. Dużo satysfakcji i przyjemności. To było duże wyzwanie od początku. Może na początku troszeczkę się przejmowałam, ale od momentu, jak padł pomysł Kacperek, to wszystko po prostu poszło, że on będzie tym bohaterem przewodnim. Pomyślała pani, to jest no, moje? No to się zaczęło pisać i się zaczęło od razu rysować i po prostu. Ja miałem zadanie najtrudniejsze, żeby właśnie jak uzasadnić, że te wiersze mogą być zebrane razem, żeby to było wiarygodne. No i tak wpadło mi do głowy, że to gdzie takie wiersze mogłyby się znaleźć. No i tak się narodziło pomysł biblioteki i wędrówki Kacperka po wielkiej miejskiej bibliotece. I jak dzisiaj patrzę na całe swoje życie, to największą przyjemnością dla mnie jest czytanie. Nawet nie oglądanie. Tyle filmów przecież nakręciłem i ciągle oglądam te filmy albo z obowiązku, bo uczę młodych ludzi, a jednak ciągle największą przyjemnością to jest ta z dzieciństwa zakorzeniona przyjemność czytania. To jest taki piękny nawyk, prawda? Piękny. Trochę nauk właściwie nawet. Tak, że się chce wchodzić w ten świat wyobraźni. Ale to, że pan zachęca dzieci do czytania książek, to jest taka oczywista dosyć historia wynikająca z tej książki. Ale również pan zachęca do nauki języków obcych i to bardzo pięknie myszka Fiszka uzasadnia. I także zniechęca pan dzieci do jedzenia śmieciowych żelków. Tak, jest taki wątek, prawda? Też, tak. Także tam jest bardzo dużo takich przykazań, które idą w świat i mam nadzieję, że do dzieciaków dotrą. Edukacyjnych, no, dokładnie. No to tak. Wychodzi ze mnie wieloletni pedagog. No tak. A języki obce, no bo obserwuję właśnie po naszej wnuczce Helence, jak ona się łatwo uczy języka. A ile ma lat? 2,5 roczku. Ono właśnie, w wieku 2 lat człowiek ma najwięcej komórek mózgowych. To jest stwierdzone tak? naukowo, że to jest po prostu geniusz. Więc kiedy my nie damy w tym momencie dziecku narzędzi, no to zaprzepaścimy jakąś szansę. Muszę iść do Zosi. A, bo Brunek ma siostrę. Ile Zosia ma w tej chwili lat? Zosia niedługo skończy 3-latka. To jeszcze geniusz. To jeszcze geniusz. No. Trzeba do niej biegnąć. Trzeba biegnąć, czytać książki i wspomagać. Panie profesorze, na ile ważne jest dzieciństwo pana zdaniem w życiu każdego człowieka? Najważniejsze. Ja tak się cieszę, kiedyś dostałem list od dziewczynki, która słuchała moich bajek, audiobooków, baśni Andersena, które nagrałem, braci Grimm bajki. Ile ja tego nagrałem? Mikołajka, przygody. No to przygody Mikołajka? No, ja, no nie pamiętasz, nie poznajesz tego wszystkie głosu. Wszystkie przeczytałem ja, no, z człowieku. Na dziedzińcu Alcest jadł kanapkę z serem, a my zapytaliśmy go, jak było u dyrektora, i wtedy przyszedł Rosu. No już, powiedział, zostawcie kolegę w spokoju. Sprawa jest załatwiona. Idźcie się bawić. I wziął Maksencjusza za ramię, a Maksencjusz potrącił Alcesta i kanapka z serem upadła na ziemię. Wtedy Alcest spojrzał na Rosoła, zrobił się cały czerwony, zaczął wymachiwać rękami i wrzasnął. Znowu pan zaczyna? To jakiś obłęd! Pan jest niepoprawny, kurcze blade! Ale powróćmy do listu, który pan Jerzy dostał od pewnej małej dziewczynki. Ta dziewczynka mi napisała, proszę pana, moje dzieciństwo zawsze się będzie kojarzyło z pana głosem. Pięknie. To było jedno z najpiękniejszych listów, jaki dostałem w życiu, bo przecież ten okres jest najpiękniejszym okresem w jej życiu. To będzie zawsze mój głos, który wcale nie jest taki ładny, nie jest taki miły do słuchania. Brunek. Prawda? Aby jednak będzie się dzieciom kojarzył. Nie jest piękny, nie jest miły do słuchania głos pana profesora. Panie profesorze, dzieci wiedzą lepiej. Może dzieci coś wiedzą więcej. A mnie takim głosem czy postacią z dzieciństwa to dla mnie jest pan Kracy. Bardzo dawno byłam malutka. Pamiętasz, jak się nazywał ten aktor? Pan który? Aktor? No. Pan Kracego odgrywa na tego psa, Spaniela. Pan Drzewicz, nie? Nie, Drzewicz to w Smurfach był. Zrobiłem też Gargamela. A może pan Kęstowicz? Proszę? Pan Kęstowicz? Kęstowicz może, tak. A moim jeszcze był Miś z Okienka. A. Misiuszatek, pan Czechowicz. Ale to się tak dobrze kojarzy, bo to kojarzy się z jakimś ciepłem, z jakimś poczuciem bezpieczeństwa, z tym dzieciństwem właśnie. No prawda? Tak, ale że tak przez się... głos aktora. To jest piękne. To jest taka pieczątka. To jest piękne, tak. To jest taka pieczątka. Więc ten list przechowuję od tej dziewczynki, nawet w książce mojej go zamieściłem, że bo to jeden z najpiękniejszych listów, jaki dostałem. Marianna Bończa-Sztur, Jerzy Sztur są dzisiaj gośćmi w naszym zagadkowym studiu. Panie profesorze, opowiem jeszcze dowcip, bo kiedyś na plantach w Krakowie jakaś pani ciągnie swoją córeczkę do mnie i mówi, no chodź popatrz, tutaj to jest przecież pan osiołek ze Szreka, no popatrz się. A ta mała tak patrzy na mnie i mówi, niepodobny. Panie profesorze, gdyby pan mógł teraz powiedzieć kilka słów od siebie, takich najszczerszych, tej dziewczynce, od której dostał pan wzruszający list, i tym dzieciakom, które nas teraz słuchają, to co by pan im powiedział? Ja zobaczyłem, drogie dzieci, że wprowadzanie was w świat książki, w świat baśni, w świat wyobraźni poprzez literaturę jest czymś bardzo pięknym i jednym z najważniejszych moich zadań jako aktora. I dlatego będę to robił jeszcze długie, długie lata, jak tylko będę mógł i otrzymywał te propozycje. Wiem, że bardzo często pan czyta dzieciom, także dzieciom chorym, niepełnosprawnym. Jeździ pan z tymi książkami, z bohaterami ukochanymi swoimi pod pachą. Do chorych dzieci też. I do chorych dzieci. Tak, do chorych dzieci, gdzieś czuję, że one do mnie jakoś lgną, pomimo czasem bolesnych spotkań, bo ja pamiętam takiego chłopczyka, który leżał w szpitalu, po operacji był ciężkiej, spłucnej, i mama mówi, proszę coś powiedzieć osiołkiem do mojego synka. I ja coś mówię osiołkiem do niego, a on się śmieje, a widzę, że go boli. I ja mówię, słuchaj, mam mówić dalej osiołkiem, bo widzę, że cię to boli. A on mówi, mówić. Wolał, żeby go bolało, bo się chciał śmiać bardziej niż ból. To piękne, nie? Piękne. Jeśli tylko będę mógł, będę dzieci drogie służył moim głosem. Czy pan profesor od dzieci może się czegoś nauczyć? Oj, proszę pani, to zawód aktora to jest ciągle widzenie świata okiem dziecka. Że ja co wieczór z moimi kolegami, koleżankami wchodzę w świat wyobraźni i wierzę w ten świat. Przecież my co wieczór wchodzimy w świat jakiejś wyobraźni stworzonej przez autora na scenie. I my sobie musimy to wyobrazić na 100%. Musimy w tę fikcję uwierzyć, tak jak dziecko wierzy. Także ja zawsze nawet studentom moim mówię, patrzcie na świat oczyma dziecka, bo tylko dziecko ma tę ogromną dozę wyobraźni, której potem, jak już doroślejemy, zaczyna nam coraz bardziej brakować. Tracimy tę umiejętność. A ten, kto jej nie stracił, ten może być aktorem. Dzieci jeszcze tego nie wiedzą, ale pewnie bardzo chętnie dowiedzą się, zwłaszcza słysząc słowa z pana ust. Co w życiu jest ważne, najważniejsze? O co warto walczyć? O co warto się bić? Żeby spróbować znaleźć w sobie coś, co mnie szczególnie interesuje, i spróbować iść w tym kierunku, żeby pogłębiać zainteresowanie, które przerodzi się w pasję, które może przerodzić się w miłość, w zaangażowanie, w misję i czemu warto poświęcić życie. Ale trzeba zacząć od takiego drobnego, co mnie interesuje bardziej niż co innego. No takie, ja tak szedłem całe życie. No właśnie tu z Brunem Murzynka Bambo żeśmy sobie przypomnieli, a ja już go wygłaszałem na jakiejś akademii. Ale Bruno już widzę ma pasję, lubi tu siedzieć, lubi ten mikrofon. Lubi Brunek? Bardzo. I coraz bardziej się z nim oswaja, coraz więcej umie. Lubi słuchać, nie tylko mówić, co jest wielką wartością też, tak, prawda? To właśnie to miejsce z niego zaczyna robić człowieka, który ma pasję. Cudownie by było, gdyby tak się rzeczywiście mogło zdarzyć. Panie profesorze, na zakończenie już, czego mógłby pan życzyć temu Brunkowi naszemu, innym dzieciakom, innym zagadkowym słuchaczom, tym małym i dużym dzisiaj? No, jak się da, bycia jak najdłużej dzieckiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj profesor Jerzy Sztur. Bardzo mi miło. Pani Marianna Bończa-Sztur, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Kiedyś jeszcze powrócą piękne dzieciństwa dni. Wtedy sobie przypomnisz najpiękniejsze sny. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwoli ci iść przez życie z uśmiechem. Witać świt. Ślady, które zostawiasz, przetrwają cały czas. Po tych śladach powrócisz do domu i do nas. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwolić ci iść przez życie z uśmiechem. Widać dni. Wtedy sobie przypomnisz najpiękniejsze sny. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwoli ci iść przez życie z uśmiechem. Witać świt. Coś dla dzieci i nie tylko. Dzieciństwa, dni. No a teraz nasze ukochane. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Tak, dzisiaj od samego rana wraz z panem profesorem Jerzym Szturem, a także Marianną Bończą-Sztur opowiadamy wam o ich znakomitej książce. Brunek, pamiętasz tytuł? Kto spogląda na Kacperka. Prawie dobrze. Kto tam zerka na Kacperka, która już niedługo się ukaże. A teraz witam serdecznie waszego rówieśnika, no może prawie rówieśnika, lub starszego kolegę Aleksego Krzysztofiaka. Cześć, Aleksy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, Aleksy, ty to kochasz te książki, co? No tak. Przyniosłeś pod pachą ich tyle, a za co je kochasz? Za to, że to jest taki inny świat. Jak się czyta, to można przenieść do historii bohaterów, oderwać od codzienności. Na pewno jest to dobre, kiedy się chodzi na przykład do gimnazjum albo ma jakąś pracę poważną, to może odstresowywać. A w szkole podstawowej to nie? A w przedszkolu to nie? Tak, oczywiście, to też. W ogóle ten świat wyobraźni zawsze jest. Bardzo ważne. Wiesz, to jest zaskakujące, ponieważ twój blog, który założyłeś w wieku lat... 10. 10. Brunek, no to dokładnie tyle, ile teraz ty masz. No. Został doceniony przez pisma branżowe, przez specjalistów i uznany za ten, który konkuruje z innymi literackimi blogami. No słuchaj, no to chyba ogromne wyróżnienie. Chociaż ja nadal w to nie wierzę. Nie wierzysz w to? Tak. Skromny jesteś bardzo, ale czym dla ciebie jest blog książki na czacie? Dla mnie jest to sposób wyrażenia tego, jak myślę o książkach, co uważam o poszczególnych tytułach, ale też ogółem, czym są dla mnie książki, różne wynalazki, takie jak audiobooki, e-booki. Ale jak czytasz książki, to niektóre chwalisz, ale niektórym też potrafisz utrzeć nosa, jeśli książką można utrzeć nosa. Raczej autorom... Utrzeć okładkę możesz. Utrzeć okładkę możesz, tak. Prawda? Nieraz trzeba. Czym kierujesz się, wybierając książki twoim zdaniem dobre i odrzucając te, których po prostu nie chcesz czytać? To widać już tak po... że w zależności od długości książki, na przykład jeżeli czytam książkę, która ma 200 stron, to... 50 stron pierwszych, jeżeli już mnie nie ujmie, jeżeli przez parę tygodni te 50 stron przeczytałem, no to wiadomo, że jakoś nie pójdzie mi ta książka na pewno. Mhm. A jeżeli czytam, przysiądę i potem zauważę, że nagle minęło parę godzin, to wiadomo, że na pewno chętnie opiszę książkę. Że to jest to, Brunek, jak to my mówimy, jak wciąga z kopytami, tak? No. To jest dobrze. Wiesz, masz tutaj młodszego kolegę po fachu, że tak powiem, bo to jest mul książkowy. Brunek, to ty? No, no, lubię książkę, ale nie jestem mulem. Ale może jesteś molem książkowym. Znaczy molem. Aleksy, przyniosłeś wiele książek. Bardzo widzę, proszę. Słuchaj, Aleks, ja widzę, że masz taką jedną książkę, którą ja też mam. To jest chyba Darth Vader i syn. Mhm. Super to jest. Mhm. To w takim razie od czego zaczynamy? Ja chciałam zacząć od Skrzyni Władcy Piorunów. Marcin Kozioł. Aha. Nowość. Tak. I czym mnie ta książka urzekła? Na pewno nietypowym zestawem bohaterów. Na pewno tym, że to wydaje się nierealne, mimo że autor właśnie się skupia na tym, co było prawdziwe, na Nikoli Tesli, mm-hmm. na tym, na Tomie, który ma różne połączenia w mózgu dodatkowe, które naprawdę istnieją, nawet do tego jest jakaś nazwa, której nie pamiętam, chyba synetycy. Mm-hmm. Pies Spike, który pamięta swoje poprzednie wcielenia, to już jest takie mniej realne, ale też świetny pomysł. I Julia. A właśnie, o tej Julii powiedz dwa zdania. No, to jest dziewczynka, która... jeździ na wózku, mhm. i bardzo lubi rozwiązywać różne detektywistyczne zadania, nie, tak jak często jest w takich książkach. Skrzynie władcy Piorunów Marcina Kozieła poleciłam młodym czytelnikom, no i również otrzymałam bardzo dobre recenzje. No, ciekawa jestem, czy jeszcze jakąś książkę mamy, taką, która będzie naszą wspólną książką. Masz wroga? Tak. Książkowego wroga? Świetna, świeża, pachnąca jeszcze drukarnią książka. No i cóż ty o niej sądzisz? To jest książka nietypowa na pewno. Sprawia, że to na przykład w mojej rodzinie bardzo poruszyła czytelników. Tak pierwszy raz się właściwie spotykam z książką, która byłaby taka smutna dla dzieci, w sensie koniec taki, jak mm-hmm. czasami ma się po na przykład przeczytaniu książki takiej dla dorosłych zabierając mm-hmm. 400 stron i ten sam efekt uzyskano w książce dla dzieci, która nie ma 400 stron, ma 20 stron i jest cudowna po prostu. Cudowna, opowiada o... W swojej prostocie, prawda? Tak. W swojej prostocie, bo po prostu wyrwane są dwie dziury w kartce papieru, w której siedzą wrogowie, którzy myślą o sobie bardzo źle, ale z czasem dochodzą do wniosku, że ta wojna jest po prostu bez sensu. I bez sensu jest to zabijanie się. Zaczyna się wszystko od złego myślenia, prawda? Dokładnie. Zaskakująco kończy się ta książka, nie będziemy mówili oczywiście. Niech sięgną po nią i ci młodsi, starsi, wszyscy, bo ona jest napisana w taki sposób i tak narysowana, że myślę, że zrozumieć ją może. Także twoja Zosia Brunek, 3-letnia. Nie. Na pewno. Mamy jeszcze tyle czasu, aby przeczytać kilka tytułów. Mówię kilka, bo do ciebie dociera mnóstwo książek zapewne, do zagadkowej redakcji również i z tych wszystkich książek, kilkudziesięciu, ja wybrałam dzisiaj zaledwie kilka, ale Powiedz proszę, jakie tytuły ty jeszcze przyniosłeś i które możesz z czystym sumieniem polecić naszym słuchaczom? Skoro już kolega wspomniał, Darth super. Vader i syn. Aha, dobrze. Na pewno urzeknie każdego fana Star Wars. Jeżeli ktoś lubi to uniwersum, to nawet dorosły może sobie kupić tą część oraz też Darth Vader i córeczka. I teraz już same tytuły. Proszę bardzo, kolejna książka. Skrytki. Trochę ich mamy. Mhm. Anatomia Farmy. Aha. I komiks Lil i Put. Świetny. Świetny, rewelacyjny, który potrafi właśnie bawić i wzruszać małych i dużych, bo to też o to chodzi. Słuchajcie, ja przyniosłam też właśnie, jak wspomniałam, kilka książek. Licho i inni. Agnieszka Taborska napisała, ilustrował Lech Majewski. Długo wyczekiwana książka. Przepiękna i w swojej treści i ilustracjach. Książka, którą otrzymałam jakiś czas temu, już Nasza Paczka i Niepodległość o 6 polskich świętach. I to jest książka, która zaprosi teraz do zagadkowego studia naszego gościa znakomitego. Panie Krzysztofie, zapraszamy, zaraz pana przedstawimy, ale w międzyczasie jeszcze powiem o kalendarzu podręcznym Wojciecha Widłaka i Pawła Pawlaka. Cudeńko, Aleksy. Naprawdę warto otworzyć na którejkolwiek stronie i delektować się. Kolejna pozycja. Ksiądz Twardowski, dzieciom opowiadania. Jan Pieńkowski, baśnie polskie. No i tutaj mamy 3 wspaniałe książki. Tuve Jansson, książka o Mimbli, Muminku i małej Mi. Kto pocieszy Maciubka i Niebezpieczna podróż. I te wszystkie 3 książki zaopiekowała się nimi ze strony polskiej Ewa Kozyra-Pawlak. A ja witam serdecznie już zapowiedzianego wcześniej gościa, pana Krzysztofa Józefa Jaraczewskiego, herbu Zaręba. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Pan Krzysztof jest architektem, prezesem Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i, proszę państwa, wnukiem Józefa Piłsudskiego. No, nie sposób nie zapytać, jakim człowiekiem na co dzień był pana dziadek? Na co dzień go nie znałem, bo się urodziłem 20 lat prawie po jego śmierci. Więc tak, ale opowieści rodzinne. Ale opowieści tak. rodzinne, no przede wszystkim chyba tak jak dla każdego własny dziadek, to jest osoba przede wszystkim bardzo bliska. A z opowieści to opowieści rodzinnych, bardzo ciepły, świetne poczucie humoru. I chyba ten poczucie humoru jest to, co ja najlepiej kojarzę, jak myślę o dziadku. A w jaki sposób zapamiętała go pana mama Jadwiga, córka marszałka Józefa Piłsudskiego? Bo wiem, że bardzo lubi wspominać ojca i bardzo często o nim opowiada. Mama przede wszystkim chyba myśli o swoim ojcu, o dziadku, jako osobę bardzo ciepłą, jako osobę bardzo oddaną swojej rodzinie, jako ojciec. Lubi wspominać, jak grał w pasjansa i to w Sulejówku przy swoim biurku. I jak między jego plecami a plecami fotela się wpychała i patrzyła przez ramię, jak jej ojciec grał tego pasjansa. I jeszcze do tego dodaje, że nie zawsze mogła zrozumieć, czemu pewnego rozwiązania, który pasjans wymagał, nie stosował dziadek, bo ona jako dziecko widziała, a dziadek będąc zamyślony, czy jej ojciec będąc zamyślony, nie od razu tego widział. Więc mama raczej... Miał co innego w głowie i w sercu, prawda? Więc to są te takie normalne, dziecęce, miłe wspomnienia. Rozmawiamy o pana dziadku, ponieważ już niebawem, bo pojutrze, obchodzić będziemy niezwykle ważne dla nas, Polaków, święto. Święto Niepodległości. Bo 96 lat temu, w 1918, odzyskaliśmy niepodległość. Panie Krzysztofie, to jest budujące, że 10-letni chłopiec, tak ad hoc zapytany o te ważne polskie sprawy, wie, po prostu wie. No jest bardzo miłe i też jak się widzi wiele właśnie młodych dzieci, i to Piłsudski właśnie mówił, że od dzieci powinniśmy się uczyć, jak obchodzić radośnie rzeczy dla nas ważne. I to jest dzielenie się tą radością, które chyba w Dzień Niepodległości jest najważniejsze. Dzielenie się i okazywanie tego. Niektórzy mają z tym trochę więcej trudności, bo może się czują, że nie wypada, że trzeba być poważnym. A wydaje mi się, że 11 listopada właśnie w Dzień Niepodległości, w dzień tak dla nas ważny, który no, daje naszą podstawę istnienia dzisiaj jako jako kraj, jako i że nasza ojczyzna jest ojczyzną, o którą możemy się opiekować. To wynika z tego 18 roku. A co pan, osoba, która uczy wszystkich Polaków właśnie radośnie świętować ten dzień i osoba, której dziadkiem był sam Józef Piłsudski, może dzisiaj w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości powiedzieć najmłodszym obywatelom naszego kraju? O! Najmłodszym. No chyba, że my, jako starsi, którzy już coś przeżyli, mamy największe zaufanie właśnie do was, że wy będziecie dalej ciągnąć tą radosną poczucie niepodległości, że będziecie dalej budować naszą niepodległe państwo. Troszeczkę może starsi od was, ale tylko kilka lat starsi byli legioniści, którzy w 14 roku wymaszerowali ku niepodległości, nie wiedząc, co to przyniesie, ale mając głęboką wiarę, i to byli ludzie właściwie no 4, może 5 lat starsi niektórzy od was. To my się od was uczymy. I mówię to szczerze. Panie Krzysztofie, za te słowa w imieniu zagadkowych słuchaczy serdecznie dziękuję. I zapraszam do wysłuchania wszystkich naszej audycji 11 listopada. No a teraz sprawy, jeśli pan pozwoli, nieco bardziej przyziemne. Nagrody, sprawy przyjemne. W naszym konkursie Kto zwyciężył? Mnóstwo wierszy nadesłaliście. Ja musiałam wybrać i przepraszam wszystkich tych, którzy zostali gdzieś tam na drugim miejscu podium, ale wszystko przed nami, bo ten konkurs będzie jeszcze trwał i trwał. W każdym razie dzisiaj zwyciężył Mikołaj Skuza, Oliwka Luto, Krzyś Ros, Krystian Ponikowski i Kaja Graczyk. Serdecznie gratulujemy. A te osoby, które dodzwonią się teraz do nas, otrzymają zaproszenie na spektakl z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Pod tytułem Narodziny Świata to nasza premiera 22 i 23 listopada. Studio imienia Witolda Lutosławskiego w roli głównej po raz pierwszy Basia Kurdej-Szatan. Serdecznie zapraszamy i żegnamy się już z państwem, dziękując bardzo wszystkim znakomitym gościom, którzy dzisiaj odwiedzili nasze zagadkowe studio. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, ja, Kasia Stoparczyk. Mówimy, Brunek, ty też. Do usłyszenia. Ha ha ha ha ha!